คืนวันหนึ่งอับรามได้รับนิมิตจากพระเจ้าตรัสกับเขาว่า อับรามเอ๋ยเจ้าอย่ากลัวเลยเราเป็นโลกของเจ้าบำเหน็จของเจ้าจะยิ่งใหญ ่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าข้าพระองค์จะกลายเป็นชนชาติใหญ่แต่ข้าพระองค์ยังไม่มีบุตรเลยเอลีเอเซอร์ชาวเมืองดามัสกัสคนใช้ของข้าพระองค์คนนี้จะได้รับมรดกของข้าพระองค์ทั้งหมด อับรามคนนี้ไม่ใช่ผู้จะรับมรดกของเจ้าบุตรชายของเจ้าเองจะเป็นผู้รับมรดกจงออกมาจากเต็นท์ตามเรามาเราจะให้เจ้าดู ครับ มองดูฟ้าสิอับรามเจ้านับดวงดาวที่เห็นเหล่านี้ได้ไหม ไม่ได้พระเจ้าค่ะมีจำนวนมากเกินกว่าที่จะนับได้พระเจ้าค่ะ ลูกหลานของเจ้าก็จะมีมากมายอย่างนี้แหละ หลายปีผ่านแต่อับรามและซารายก็ยังไม่มีลูก พี่อับรามข้าหมดหวังแล้วนะอายุมากขนาดนี้น่ะเราจะมีลูกได้ยังไง แต่ว่าพระเจ้าบอกข้าชัดเจนว่าลูกหลานของเราน่ะจะมีมากมายเหมือนดวงดาวเชียวนะซาราย ข้าว่าพระองค์น่ะคงหมายถึงลูกหลานของท่านไม่ใช่ลูกหลานของข้านะ เราต้องเชื่อคำของพระองค์นะสาราย ข้าน่ะเชื่อคำของพระองค์เสมอข้าคิดว่ามีทางเดียวที่ถ้อยคำของพระองค์น่ะจะสำเร็จได ้ว่ายังไงนะ ข้าคิดเรื่องนี้มานานแล้วพี่อับรามความจริงก็คือถ้าพี่มีภรรยาอีกคนนึงก็สามารถมีลูกได้นะ แล้วมันจะถูกต้องได้อย่างไร ข้าเองก็ไม่ชอบความคิดนี้นักหรอกแต่ประเพณีของคนทั่วไปเขาก็ทำกันอย่างนี้ใครก็มีภรรยาคนที่สองได้ข้ามีฮาการคนใช้ที่เรานำมาจากอียิปต์ท่านก็แต่งงานกับเธอสิเพื่อว่านางจะมีลูกให้แก่ข้าไง เวลาผ่านไปเมื่ออับรามรับเอาฮากามาเป็นภรรยาน้อยและเมื่อเธอรู้ว่าตนเองเริ่มตั้งครรภ์ฮากาก็เริ่มเย่อหยิ่งและดูหมิ่นนายหญิงของตนไม่เชื่อฟังสาราอีกต่อไป พี่อับรามพี่ต้องรับผิดชอบความทุกข์ที่ข้ากำลังได้รับนะข้าให้คนใช้ของข้าแก่พี่นะแต่ตอนนี้นะดูสิเธอตั้งท้องแล้วก็มาดูหมิ่นข้าด้วยขอพระเจ้าทรงตัดสินใครถูกใครผิดระหว่างเราด้วยเถอะ อะไรเธออย่าเพิ่งโกรธสิยังไงฮาการก็เป็นคนใช้ของเธออยู่นะจะสั่งสอนเธอทำอะไรก็ทำไปเถอะ เมื่อซารายแสดงออกต่อฮากาด้วยความรุนแรงเธอจึงตัดสินใจที่จะหนีไปเสียขณะที่เธอกำลังระหกระเหินอยู่กลางทะเลทรายตามถนนที่จะไปยังอียิปต์นั้นทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็พบเธอที่บ่อน้ำและกล่าวกับเธอว่า ฮากาเจ้าผู้เป็นหญิงคนใช้ของซารายเจ้ามาจากไหนและจะไปที่ไหน ข้ากำลังหนีจากซารายนายหญิงของข้าก ลับไปหานายหญิงของเจ้าเถิดและยอมเชื่อฟังนางเจ้ากำลังมีครรภ์และจะคลอดบุตรชายเจ้าจงเรียกชื่อเขาว่าอิสมาเอลพระเจ้าทรงรับฟังความทุกข์ร้อนของเจ้าและจะทำให้ลูกหลานของเจ้ามีมากขึ้นและจะทำให้เขาเป็นชนชาติใหญ ่แล้วฮากาก็กลับไปอยู่กับอับรามและกำเนิดบุตรชายเขาจึงให้ชื่อเด็กนั้นว่าอิสมาเอลตามที่ทูตสวรรค์บอกแก่เธอขณะนั้นอับรามอายุได้86ปีเมื่ออับรามอายุได้99ปีพระเจ้าก็ทรงปรากฏแก่เขาอีกครั้ง และตรัสว่า เราพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จงดำเนินอยู่ต่อหน้าเราและเป็นคนดีพร้อมเราจะทำสัญญาของเรากับเจ้าเราจะให้ลูกหลานของเจ้าทวีมากขึ้นเจ้าจะไม่ใช่อับรามอีกต่อไปเจ้าจะมีชื่อใหม่ว่าอับราฮัมและสำหรับภรรยาของเจ้าก็จะไม่เรียกเธอว่าซาราอีกต่อไปแต่จะเรียกว่าซาราเราจะอวยพรแก่เธออย่างแน่นอนและจะให้เธอมีบุตรชายเธอจะเป็นมารดาของบรรดาประชาชาติ เมื่อได้ยินดังนั้นอับราฮัมก็ก้มหน้าลงและหัวเราะกับตัวเอง เฮ้ยคนอายุ100ปีจะมีลูกอย่างนั้นเหรอซาราจะมีลูกเมื่ออายุ90ปีได้หรือพระองค์เจ้าค่ะขอให้อิชมาเอลมีชีวิตอยู่ภายใต้พระพรของพระองค์เถิด เราจะอวยพรแก่อิชมาเอลด้วยแต่ซาราภรรยาของเจ้าจะมีลูกชายและเจ้าจงตั้งชื่อเขาว่าอิสอัค ในขณะนั้นอับราฮัมอาศัยอยู่ใกล้ต้นกอหลวงที่มัมเรวันหนึ่งขณะที่นั่งอยู่หน้าประตูเต็นท่ามกลางอากาศร้อนของวันนั้นเขาก็มองเห็นชายแปลกหน้าสามคนยืนอยู่ไม่ไกลจากที่นั่น ซาลาเจ้าเห็นชายสามคนที่อยู่ทางโน้นไหมข้าจะวิ่งไปหาเขาและเชิญเขามาดื่มน้ำพักผ่อนในบ้าน อับราฮัมก้มศีรษะลงต่อหน้าคนแปลกหน้าและกล่าวต้อนรับเขาด้วยความสุภาพอ่อนน้อมที่สุด เจ้านายของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานในสายตาของท่านขออย่าผ่านผู้รับใช้ของท่านไปเสียเลยข้าพเจ้าจะเอาน้ำมาล้างเท้าให้แก่ท่านและพักผ่อนอยู่ที่ใต้ต้นไม้นี้สักหน่อยข้าพเจ้าจะไปเอาอาหารมาให้ท่านท่านจะได้พักผ่อนให้หายเหนื่อยเสียก่อนแล้วจึงค่อยเดินทางต่อไปไหนๆท่านก็มาถึงผู้รับใช้ท่านแล้ว ทำตามที่เจ้าพูดเถิด จากนั้นอับราฮัมก็รีบเข้าไปในเต็นท์พูดกับซาร่า เอาเร็วเข้าเร็วเข้าเอาแป้งละเอียดสามถังนี่นวดแล้วก็ทำขนมข้าจะไปเลือกเอาลูกวัวตัวหนึ่งมาให้คนใช้เตรียมทำอาหารด้วย อับราฮัมก็ยกน้ำมาด้วยมือของตนเองเพื่อล้างเท้าของชายเหล่านั้นเมื่ออาหารพร้อมแล้วเขาก็ยกเอาเนื้อวัวและขนมปังเนยและนมมาใต้ต้นไม้เพื่อเขาดื่มกินขณะที่ตัวเองยืนดูใกล้ ๆซาราภรรยาของเจ้าอยู่ไหนล่ะ อยู่ในเต็นท์ข้างหลังเรานี่แหละครับ ปีหน้าเราจะกลับมาหาเจ้าอีกแน่นอนและซาราภรรยาของเจ้าจะมีบุตรชายคนหนึ่ง ขณะนั้นซารานั่งอยู่ในเต็นท์ได้ยินสิ่งที่คนเหล่านั้นพูดคุยกันเธอหัวเราะอยู่ในใจคิดว่าฉันแก่แล้วสามีของฉันก็แก่แล้วฉันจะหวังมีบุตรได้อีกหรือ ทำไมซาราหัวเราะอยู่ในใจที่จะมีลูกเมื่ออายุมากแล้วมีสิ่งใดยากเกินกว่าที่พระเจ้าจะทำไม่ได ้แต่ข้าไม่ได้หัวเราะนะ ใช่เจ้าหัวเราะอยู่ในใจของเจ้า ขณะนั้นเองที่อับราฮัมและซารารู้แล้วว่าชายแปลกหน้าทั้งสามคนผู้มีหน้าตาเหมือนคนทั่วไปคือองค์พระผู้เป็นเจ้าและทูตสวรรค์อีกสององค์ขณะที่ทั้งสามคนลุกขึ้นเดินทางต่อไปยังเมืองโซโดมอับราฮัมก็ลุกขึ้นเดินตามไปส่ง ควรหรือที่เราจะปิดบังสิ่งที่เราจะกระทำนี้ให้อับราฮัมรู้เพราะเรารู้ว่าอับราฮัมจะกลายเป็นชนชาติใหญ่และมีอำนาจและประชาชาติทั้งหลายจะได้รับพระพรเพราะเขาเราได้เลือกเขาเพื่อเขาจะนำลูกหลานและครอบครัวของเขาถือรักษาคำสั่งสอนของเรา พระเจ้าประทับยืนอยู่กับอับราฮัมขณะที่อีกสองคนมุ่งหน้าสู่เมืองโซโดม อับราฮัมสหายของเรา ความบาปของเมืองโซโดมและเมืองโกโมราหนักหนาสูงจรดสวรรค์เรากำลังจะไปที่นั่นเพื่อไปดูด้วยตนเองถ้ามีบาปมากมายดังว่าเราจะทำลายเมืองนั้นเสีย ข้าแท้พระเจ้าพระองค์จะทำลายคนดีพร้อมกับคนชั่วอย่างนั้นหรือพระเจ้าค่ะถ้ามีคนดีอยู่50คนในเมืองนั้นพระองค์จะทำลายเขาเสียโดยไม่ไว้ชีวิตเพื่อเห็นแก่คนดี50คนนั้นหรือขอพระองค์อย่าทรงกระทำเช่นนั้นเลยพระองค์จะทำลายคนดีไปพร้อมกับคนชั่วได้หรือขออย่าเป็นอย่างนั้นเลยพระองค์ผู้ทรงพิพากษาโลกจะทรงกระทำเช่นนั้นได้อย่างไรพระเจ้าค่ะ ถ้าเราพบคนชอบธรรม50คนในเมืองโซโดมเราจะไว้ชีวิตของเขาเพื่อเห็นแก่คนเหล่านั้น ข้าพระองค์เป็นคนไร้ค่าเหมือนผงคลีและขี้เถ้าขอบังอาจทูลถามพระองค์พระเจ้าค่ะถ้าพระองค์พบคนดีเพียง45คนยังจะทรงทำลายเขาอยู่หรือ ถ้าเราพบคนดี45คนในเมืองนั้นเราจะไม่ทำลาย ข้าแต่พระเจ้าขออย่าได้ทรงพิโรธข้าพระองค์แต่ขอให้ข้าพระองค์ได้ทูลขอถ้ามีคนดีเพียง30คนพระองค์ยังจะทำลายเขาหรือ ถ้าเราพบคนดี30คนในเมืองนั้นเราจะไม่ทำลาย ขอประทานโทษแก่ข้าพระองค์ด้วยขอทูลถามว่าถ้าพระองค์พบคนดีเพียง20คนในเมืองนั้นจะยังทำลายเขาอยู่หรือพระเจ้าค่ะ เพื่อเห็นแก่คน20คนนั้นเราจะไม่ทำลาย ขอพระเจ้าอย่าทรงพิโรธต่อข้าพระองค์แต่ขอทูลถามอีกครั้งเดียวว่าถ้าพระองค์พบคนดีเพียง10คนที่นั่นจะยังทำลายอยู่หรือพระเจ้าค่ะ เพื่อเห็นแก่10คนนั้นเราจะไม่ทำลาย